بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. انتقل رحمه الله تعالى إلى الذكر بعض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المغيبات، وأمور تحدث في آخر الزمان. Ameelekea rahimahu Allahu ta'ala katika eneo hili ambalo nimelisoma, kutaja baadhi ya mambo ambayo ameyatolea habari Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mambo ya ghaib na mambo ambayo yatatokea katika mwisho wa zama. Atayazungumzia mambo hayo kuonyesha kwamba sisi twayaamini yote hayo. Nu'minu bikulli ma akhbara bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sisi ahlu sunna wal jamaa al-muslimun tunaamini yote ambayo ameyatolea habari Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hata kama mambo hayo hayakubaliani na akili zetu. Akili zaona kwamba ni mambo magumu, pengine hayawezekani. Twayaamini hayo hata kama hatujayaona, maadamu nukuu zimethibiti min kitabillah ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نؤمن بذلك تنا اليمين هلو نهاو لي وومين كما لوصف الله سبحانه وتعالى كوني قرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الآيات الشاهد بارك الله فيكم من هذه الآيات الذين يؤمنون بالغيب ميونغوني موصفة زواميني وقويلي نوالي أمبا ونأميني غيب ونأميني مام ومايو wameambiwa wao hata kama hawajayaona, lakini maadamu nukuu zimethibiti juu ya hilo, wao wanaamini kwa imani ya kukata pasi na shaka yoyote. Ndio wanasema al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wayajibu al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kuna wajibika kuamini kwa kila ambalo amelielezea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amelitolea habari Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa sahha bihi an-naqlu anhu, na ikasihi kwa jambo hilo nukuu kutoka kwake, wa sahha bihi an-naqlu anhu, na ikasihi kwa jambo hilo, yani ambao limetolewa habari na Mtume alayhi salatu wasalam, ikasihi kwa jambo hilo nukuu kutoka kwake, fima shahadna, ni mamoja ni katika yale ambayo tumeyashuhudia, kwa maana tumeyaona, au ghaba anna, au yaliyojificha na sisi, yani ambayo hatukuyaona, mambo yaliyo katika ghaib. Asema wa na'lamu annahu haqq, na tunajua sisi kwamba hayo aliyotuambia Mtume alayhi salatu wasalam ni haqq wa sidqun, na ni ukweli mtupu. Wa sawa'un fi dhalika ma aqalna, ni mamoja katika hayo tulielezwa, yale ambayo tumeyafahamu, wa jahilna, na yale ambayo hatukuyafahamu, jambo ni sawa. Yaani tunayaamini yale yote aliyoeleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sawa sawa yale ambayo tumeyafahamu uhakika wake kwa kuwa tumeelezwa, na yale ambayo hatukufahamu kwa sababu hayakufunuliwa kwetu uhakika wake, tutayakubali kama yalivyo. Kwa hivyo ni mamoja katika haya tuliyoambiwa, yale ambayo tumeyafahamu kwa akili zetu na yale ambayo hatukuyafahamu. Bali wala mnatali ala hakikati maana, na wala sisi hatujachomozea, kwa maana hatujajua, hatujaona, hatujachungulia, ala hakikati maana, juu ya uhakika wa maana zake. Hata kama yako hivyo, tutayaamini kwamba ni haq na ni sidq. Hatujayafahamu au tumeyafahamu, hata kama sisi hatujajua uhakika wa maana ya hayo ambayo tumeambiwa, basi muda wa kuwa mambo hayo nukuu zimethibiti, tutaamini. Yaqul wa na'lamu annahu haq, na tunafahamu kwamba yote tuliyoelezwa ni haq, wa sidq, na ni ukweli. Wa sawa'un fi dhalika ma aqalna, na ni mamoja katika hilo yale ambayo tumeyafahamu. Wajahilna, au yale ambayo hatukuyafahamu. Walam natali ala haqiqati ma'na, na wala hatuja ona wala hatuja chungulia juu ya uhakika wa maana yake, hatujajua maana yake. Kisha natuwa mfano, asema mithlu hadithi al-Isra wal-Mi'raj, mfano katika mambo tunayaamini sisi na ameyaeleza Mtume alayhi salatu wassalam ni hadithi ya Isra na Mi'raj, na ni matukio haya mashuhuri kwa Waislamu kwa hakika. Mfano katika mambo ambayo tunayaamini sisi Waislamu ahlu sunna ni kisa cha al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra huwa sayru layla, Isra kama wanavyosema ahlu al-ilm ni kutembea wakati wa usiku, mwendo unaopatikana wakati wa usiku. Hadha min haithu lugha wal isra fi shar'i, na isra katika sharia tunakusudia sayru Jibril alayhi salam bin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam min Makkah ila bayt al-Maqdis, ni kwenda Jibril alayhi salatu wassalam akiwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutokea Makkah mpaka بيت المقدس فلسطين عند المسجد الأقصى. هيو ndio isra katika sharia. Kwa hivyo katika mambo ambayo tunayaamini sisi ni safari hii ya isra, na Mtume alayhi salam kama zilivyokuja ahadith zikielezea tukio hili adhim, alisafiri kutoka Makkah mpaka Baitul Maqdis akiwa na mwenye kumuongoza kwenye safari hii ambaye ni Jibril alayhi salam, malak bal min ashrafil malaika, na walikuwa katika safari yao hii wanatumia kipando cha mnyama, mnyama huyu akiitwa Buraq. Na Mtume عليه السلام kamueleza katika hadithi zake umbile lake. Buraq anaelezwa kwamba alivyo ni fauqa alhimar wa duna albaghl, yuko chini kidogo ya punda ukubwa wake, yuko zaidi afwan fauqa alhimar, yuko zaidi ya punda umbile lake, ni mkubwa zaidi kuliko punda, wa duna albaghl, na yuko chini ya nyumbu, hafiki ukubwa wa nyumbu. Wa huwa sari'u almashy waljari, na ni mnyama ambaye anakwenda mbio sana. Hatua yake moja inatua pale ambapo ndio mwisho wa uoni wake, pale mwisho wa kuona kwake ndiko inakotua hatua yake moja. Hivi ndivyo alivyosifiwa na Mtume alayhi salatu wassalam. Ama haya mengine ya kikhurafi yenye kuongezwa ongezwa kwenye huyu Buraq, mfano baadhi ya mapicha utakuta yamemchora huyu ana umbile la farasi lakini kichwa chake ni cha kibinadamu, kichwa amewekwa binti mzuri kabisa, sijui wa Kihindi sijui wa Kiarabu, wale wachoraji wale na wameandika Buraq, Buraq an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, na watu wakinunua picha ile na kuitundika katika majumba yao, ukiingia katika mavaranda ya watu unakuta picha ile pale, watu wanaona ni Buraq yule. Hakuwa vile, ni mnyama. Tume anasema fauka alhimar wa duna albaqal, lakini tujalie angekuwa vile, haya kimjadala. Mna isnadi ipi ya kusahihisha uhalisia ule? Lakini nani aliwaambia mumuadhimishe yule Buraq? Hatuna mafundisho katika sunna ya kumuadhimisha mnyama yule, tukapiga picha zake tukazitundika katika majumba, katika maofisi yetu na maeneo mbalimbali. Hakuna ushahidi wa kumfanyia ta'zim yoyote mnyama yule. Tayeb, kwa hiyo ndio safari ya Isra. Kadhalika katika aliyotaja hapa ameambatanisha kisa cha Isra wal Mi'raj. Al Mi'raj katika lugha maana yake ni ala allati yu'raj biha المسعد السلم. المعراج كلغة ni kifaa ambacho mtu hukitumia kupanda juu, kama vile ngazi mathala. Kwa mi'raj ni safari nyingine hiyo. Mtume alayhi salam kutoka Baitul Maqdis na kwenda mbinguni inaitwa mi'raj. Alipanda Mtume alayhi salatu wasalam akisuhubiana na Jibril alayhi salam kutoka Baitul Maqdis mpaka mbinguni, inda Sidratil Muntaha, mpaka kwenye ule mkunazi ambao mambo umaliziwa pale, hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala hutolewa na mambo yakamalizwa katika mkunazi huo. Alifika huko Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo Sheikh anasema katika mambo ambayo tuyaamini sisi kwamba ni haki na ni ukweli, mfano hadithi ya Isra na Mi'raj, hiyo safari ya Mtume alayhi salam ya Isra na Mi'raj kama nilivyoeleza, asema wa kana yaqdatan, na safari hii ilikuwa Mtume alisafiri akiwa macho kabisa. Ilikuwa ni safari ya macho kwa macho. Yakaba. La manara. Na wala haikuwa ndoto. Kama wanavyodai baadhi ya watu wanaopinga tukio hili. Ilikuwa ni safari ya live kabisa. Ya hakika. Wala haikuwa ni ndoto. Asema fa inna Quraishan, kwani hakika Makuraish, ankaratuhu, waliipinga safari hii ya Isra na Mi'raj. Wa akbaratuhu, na wakaona kwamba ni kitu kikubwa kisichowezekana, wakaadhimisha jambo hili kwamba ni jambo ambalo mustahili aliwezekani, hasa pale ambapo safari hii iliposemwa kwamba imefanyika usiku mmoja, laila wahida, al-dhahab wal-iyab, kwenda na kurudi kutoka Makka mpaka Filistin, Baitul Maqdis, na kutoka hapo mpaka mbinguni, na kutoka huko mpaka anarudi Makka, fi laila wahida, katika usiku mmoja. Waliona ni jambo ambalo haliwezekani. Kwa hiyo akbaratuhu. Lakini anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, walam tunkiri almanamat, na hawakupinga Makuraishi mambo ya ndoto. Quraishi walipinga ule uhalisia, kwa sababu wanaijua safari yao ya kutoka Makka kwenda Sham. Kitambo wanachotumia ni safari ndefu. Sasa ni jambo haliingii kwenye akili zao kwamba huyu Muhammad amekwenda huko, tena si tu amekwenda hapo Shamu, kenda mpaka mbinguni anavyotuambia, na karudi usiku mmoja. Sisi tumaliza miezi na vipando vyetu kitafuta Shamu. Kwa hivyo Quraysh hawakupinga ndoto. Wao walijua kwamba anachokizungumza Muhammad kwamba amekwenda kwa hakika, na ndio uhalisia. Ilikuwa ni safari ya hakika na si ndoto. Na lao ingekuwa ni ndoto ya usingizini, wasingelipinga Makuraishi, kwa sababu watu wanaota mambo makubwa kuliko hili. Na akaamka asubuhi kwa hapo kitandani, na pengine akafanya vituko, kaamsha watoto, watu wameamka wampepea. Sasa nini? Asimulia vitu vya ajabu kabisa. Lakini kwa kuwa ni ndoto, watamwambia ah, basi bwana wewe lala tu, ndoto tu hizo, pole. Sahihi. Lakini lao ingelikuwa ni uhakika, wangekupinga pengine. Kwa hiyo Makuraishi hawakupinga masala ya ndoto. Kwa hivyo mfano safari hii sisi tunaiamini kwa mujibu alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na masala ya Isra wal Mi'raj yanaelezewa na ahlul ilmi katika milango ya aqida kwa urefu sana. Safari hii ilivyokuwa, mambo yalivyokwenda katika Isra, kisha baada ya hapo safari ya Mi'raj, Mtume alayhi salam kutoka wingu wa kwanza mpaka wingu wa saba mpaka kwenye ule mkunazi, matukio yaliyotokea huko, mambo aliyoyaona Mtume alayhi salam, watu waliokutana nao min al-anbiya, mpaka kufaradhiwa swala kutokea rakaa 50, akaenda kikhafifishiwa mpaka kubakia 5, kisha kushuka alayhi salam kutoka mbinguni mpaka kurudi Makka. Tukio hili linaelezwa na ahlul ilmi kwa ufundi kabisa na kwa hujja na dalili, na ni tukio ambalo limethibiti na tumewahi kusoma katika baadhi ya vitabu vyetu ambavyo vinasoma katika markazi hii. Tukio hili lilitokea kabla al-hijra ala sahih, kabla ya Mtume alayhi salam kuhamia Madina. Kuna ikhtilafu ya wanawachuoni katika kuainisha tarehe hasa iliyotokea tukio hili na mwezi, bali ni mwaka gani kuna iftirabat katika akwali za ahli ilmi sana tu, lakini kama anavyosema Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika Bada'i al-Fawaid, ni mamoja tumejua ni siku gani au hatukujua, lakini tukio hili limethibiti kwa hak, kwa kuwa adilla zimethibitisha hilo. Kisha kaendelea rahimahullah ta'ala, wa min dhalik, na miongoni mwa hayo yaliyoelezwa na kukhabarishwa na Mtume alayhi salatu wasalam, anna malaka al-maut, na pengine hili litakuwa ndiyo kubwa zaidi kuliko la al-Isra wal Mi'raj. Wa min dhalik, na miongoni mwa hayo yani yaliyokuja kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam, min al-akhbar anna malaka al-maut, kwamba malaika wa maut, lamma jaa ila Musa alayhi salam, pindi alipokuja malaku huyu kwa Musa alayhi salam, liyakubidha ruha, kwa ajili ya kuichukua roho yake, kwa maana roho ya Musa, la tamahu, alimpiga yeye kofi. Musa alayhi salam akampiga kofi malakul maut, fafaqa aynahu ay fathaqabaha, akalitoboa jicho lake. Faqa ay thaqaba, idhan fafaqa aynahu, akalitoboa jicho la yule malak. Faraja ila rabbihi, maskini malak yule akarejea kwa mula wake. Faradda alayhi aina, anasema Sheikh, Allah akamrejeshea malaki yule jicho lake. Khabari hii sisi ahlu sunna wa islam twaiamini. Kwa nini? Lianahu thabit, kwa kuwa ni khabari iliyothibiti. Kisa hichi amekitaja al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabi ahadithi al-anbiya, katika mlango wa kifo cha Musa alayhi salam, babu wafati Musa alayhi salam. Katika yaliyokuja katika hadithi hiyo, katika kukamilisha kisa hichi, Sheikh ametaja tu kama ishara kwamba malakul maut jaa ila Musa alayhi salam bisurati insan. Malakul maut, mnamwita Israeli, jina hili halijathibiti. Israeli lam yathbut hadha alism. Shaykhul Fawzan hafidhahullah ta'ala katika baadhi ya majawabu yake yenye kufurahisha, Shaykhul Fawzan ana baadhi ya lataif, ana majawabu yenye kufurahisha. Mara nyingine ukamuliza swali akajibu jibu la mkato sana, ma yajuz, alafu anasubiria swali jingine, hiyo jambo limekwisha. Katika maswali aliyo kujibu ni kuulizwa jina hili la Israeli, kwamba Israeli baadhi ya watu wanamuita malakul maut kwamba ni Israeli, ni Israeli. Je, jina hili limethibiti? Fakala hafidhahullah ta'ala, intadhir hatta yatik thumma tas'aluhu hal anta Israel wala malak al-maut, intadhirhu sayatik wala bud. Nasema msubiri akija, alafu muulize jina lake, kwani waitwa nani hasa, watatiza ni Israeli au malak al-maut. Sheikh asema msubiri, atakuja tu. Wale sio na wasiwasi, watu wakacheka pale, kisha akabainisha kwamba jina hilo halijathibiti, anaitwa malakul maut. Kwa hiyo alikuja malakul maut katika sura ya kibinadamu kwa nabii wa Allah Musa alayhi salam, liyakbidha ruha, ili ichukue roho ya Musa alayhi salam. Musa alayhi salam kampiga kofi mpaka akamtoboa jicho lake. فرجع الملك إلى الله أكرودي ملائكة يلك الله سبحانه وتعالى وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ومنتوما قومتو قومجي أمبالي حتى كفا نامني فاني هايا ونايونا فرد الله عليه عينه الله كم رجيشي ملك يولي جيشولاكي وقال كش الله كم انبيا ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى فله بما غطى يده بكل شعرة سنة أما بيا رودي وهو يبان لكم اللي يكبيك كومي زهيف يعني موسى عليه السلام وقل له نوما بيا موسى عليه السلام أويك مكونواك جو يمغونغ وثور الثور الذكر من البقر ng'ombe dume aweke mkono wake juu ya mgongo matu dhahar juu ya mgongo wa ng'ombe dume falahu bima ghatta yaduhu bikulli sha'ra sana basi atapata yeye kwa kila ambacho kimeufunika mkono wake katika manyoya ya yule ng'ombe atapata mwaka mmoja yani aweke mkono wake juu ya mgongo wa ng'ombe kwa kila unywele uliofunikwa na mkono wake juu ya mgongo wa mnyama yule kwa kila unyoya mmoja wa yule ng'ombe ataongezewa mwaka mmoja si atakikufa yeye kamwambia afanye hivyo umeelewa tayeb ملك أكادك موسى عليه السلام كما بيه يفو فقال موسى ثم ماذا موسى كما بيه كيش بالي مدوته كتفوة نيني قال ثم الموت كما بيه كيش نكوفت ومعنى زيوات لكيني كيف كبالي بالي قال فالآن موسى كما بيه سيف نشاره كما نبو سيمن عثيمين رحمه الله تعالى na pia ameelezea kwa urefu al-Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala katika sahihi yake alipoitaja hadithi hii kaelezea kwa urefu ni ushahidi kwamba Musa alayhi salam mara ya mwanzo hakumjua kwa maana huyu ni malakul maut kwa kuwa alikuja kwa sura ya kibinadamu fadhanna Musa alayhi salam anna ar-rajul ya'tadi alayhi Musa akadhania kwamba sasa mtu huyu ananifanyia uadui fadafa'a an nafsi akajitetea wakana Musa alayhi salam rajul murabba alikuwa ni mtu kisawa sawa nakumbuka kisa kile wale ambao walikuwa akiwatetea kule mtia mtu ngumi mtu chali kabisa kwa hiyo mara ya kwanza tukio hili Musa hakujua kwamba ni malakul maut akawa ni mtu anayemfanyia uadui akawa akajitetea kwa kupigana naye yakatokea yaliyotokea ama baada ya kuja na habari hii kwamba sasa bwana chukua mkono wako weka juu ya mgongo wa ng'ombe dume kwa kila unywele ambao utakuwa umeufunika na mkono wako wa ng'ombe yule utaongezewa mwaka mmoja Musa alayhisalam akajua sasa huyu si mtu wa kawaida hadha malak min almalaika akamwambia thumma madha ndivyo wanavyoeleza wanawachuoni kisha baada ya hapo pana nini akamwambia kisha ni kifo akasema sasa hivi nife mimi inasema riwaya fasala Allah an yudniyahu min alardh almuqaddasa Musa alayhi salam akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amsogeze karibu na ardhi ya Filistini karibu na ardhi almuqaddasa karibu na baitu almuqaddas amsogeze karibu na ardhi ile kwa ukaribu au kwa kiasi cha kutupa jiwe imekuja katika riwaya fasala Allah an yudniyahu min al-ardh al-muqaddasa ramyat hajar, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amsogeze katika ardhi takatifu ya Filistini kwa kitambo cha kutupa jiwe masafa hayo. Wanasema Shurah, maana yake hapa amekusudia Musa alayhi salam afi katika ardhi takatifu karibu kabisa na al-Baitul Maqdis, isiwe baina ya nyumba, yani isipatikane baina ya al-Baitul Maqdis na anapokufa yeye, isipokuwa ni urefu wa kutupa jiwe. Hii ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, kwa maana asogezwe karibu na ardhi ile, hata kama hatofika, lakini kwenye ardhi ambayo atafia na ilipo ardhi al-muqaddasa, pawe na urefu wa mtu kurusha jiwe, yani awe karibu sana na ardhi hiyo. Wa al-qawlu al-awwal adhhar, kauli ya kwanza iko wazi zaidi, kwa sababu alitaka yeye kufia katika ardhi takatifu, kwa sababu kufia katika mawaki wa mawatin al-fadila pana fadila. Na tukisema tu tufuate kauli ya pili, ni kwamba atakuwa amekufa nje ya ardhi takatifu, lakini yuko karibu na ardhi takatifu, na huo sio muradi wake alayhi salam. Muradi wake mauti ya mkuti katika ardhi takatifu. Tayyib, faqala, riwaya inaeleza kwamba alikubaliwa hilo Mtume alayhi salam. Baada ya kusema hayo akasema, falau kuntu thamma, ay falau kuntu hunak, lao ningelikuwa Filistini, anawaambia masahaba zake, basi ningeliwaonyesha kabri yake. Innahu bijanibi tariq inda al-kathib al-ahmar, awaambia hilo kabri la Musa liko pembezoni mwa njia, yani kama mtume aliona vile, liko pembezoni na njia, inda al-kathib al-ahmar, al-kathib ar-raml, ar-raml ni changarawe, liko pembezoni ya njia kwenye changarawe nyekundu. Wanasema eneo hilo yale mawe yake ni marefu na yanawekundu. Kwa mtume anawaambia, ningeliwaonyesha kabri la Musa alayhi salam liko pembezoni mwa njia katika sehemu ambayo pana changarawe nyingi zenye wekundu. Hadithi hii barakallahu fikum nu'minu bihi wa nusaddiqu bihi, hadithi hii sisi twaiamini na twaiswadikisha kwamba ni haq. Na maelezo ni hayo ambayo ameyatoa ahlul ilmi, kwamba mara ya kwanza Nabiullahi Musa alayhi salam hakumtambua, lakini kwa mara ya pili baada ya kuja na maelekezo yale, Musa alayhi salam akajua kwamba huyu si mtu wa kawaida, wa innahu malak, na hakika huyu ni malak kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan wa min dhalik, yaqulu al-imamu al-maqdisi, wa min dhalik anna malaka al-maut lamma jaa ila Musa alayhi salam liyaqbid ruha latama ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه.